بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. Tunaendelea na darsa yetu kupitia kitabu hiki adhim Riyadhus Salihin min kalami Sayyid al-Mursalin lil-Imam al-Faqih Abi Zakariya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Na darsa yetu iliyopita tulikuwa tumeuanza mlango wa tauba, babu tauba, kama alivyouita al-muallif rahimahullahu ta'ala, na tukasoma utangulizi pale ambao al-muallif ameuweka akielezea at-tauba, bali akataja shurut at-tauba ni mamoja, ikiwa dhambi lafungamana na makosa ya mtu kwa mula wake, au ikawa ni makosa ya mtu kwa mwenzie, yakaelezwa masharti yale kwa uwazi tu, na sisi tukayafafanua hapa. Kisha akazitaja ayati zenye kuhusiana at-tauba kama ada ya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake hiki Riyadhus Salihin. Fa innahu yusaddiru al-abwab bi dhikri al-ayat, mara nyingi yeye rahimahullahu ta'ala anaianza milango kwa kutaja zile ayat zenye munasaba na mlango huo. Kisha tukachukua baadhi ya ahadith chini ya mlango wa at-tauba. Tulisimamia hadithi nambari 15 na leo tunaendelea na hadithi ya 16. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna Allah ta'ala يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. حديث نمبر 16 ni kutoka kwa Abu Musa ambaye ni Abdullah ibn Qais al-Ash'ari رضي الله عنه توكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم ومسيما إن الله تعالى حقيقة الله تعالى يبسط يده بالليل أنا وكنجوا مكنواك وكتي ووسيك ليتوب مسيء النهار كواجيلي أتوبيه mkosaji wa mchana. Inna Allah ta'ala, hakika Allah ta'ala yabesutu yadahu billayl, ana ukunjua mkono wake wakati wa usiku, liyatuba musiu nahar, kwa ajili yatubie mkosaji wa mchana. Wa yabesutu yadahu bin nahar, na anaukunjua mkono wake wakati wa mchana, liyatuba musiu al-layl, kwa ajili yatubie mkosaji wa usiku, hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, mpaka lichomoze jua kutokea magharibi yake, magharibi ya upande wa kule ambako hutokea siku zote. Ha? Jua hutokea mashriq na kuzama magharib. Jua huchomoza upande wa mashariki na kuzama upande wa magharibi. Hii ndio kawaida iliyozoeleka. Utafika wakati mambo yatageuka. Jua litachomoza upande wa magharibi, kule ambako lilikuwa likizamia litatoka huko. Sasa utaratibu huu wa Allah jalla wa ala, kwa mujibu wa hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari, wa kuzikubali tauba za waja wake wenye kutubia kwake, ni mmoja wale waliotubia mchana anakubali tauba yao, wakati wa usiku wakitubia kwake. Kadhalika wale waliotubia usiku watazikubali toba zao wakati wa mchana, lau wakitubia kwake, wa hakadha al-amr. Na jambo litaendelea hivyo, kama Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe waja wake, hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, mpaka litakapochomoza jua kutokea magharibi yake. Hapa ndiyo mwisho wa kukubaliwa at-tauba. Jua likichomoza kutokea upande wa magharib, huo ni mwisho wa kukubalika at-tauba, kwa sababu hiyo ni alama kubwa, min alamat qiyami saa, hiyo ni alama kubwa kabisa katika alama za kuashiria kwamba kiyama kinasimama. Tutakuja kutoa maelezo baada ya kujisoma hadithi zote tatu hapa. Hadithi nambari 18 anasema, wa an abi huraira radhiyallahu anhu qal, na kutoka kwa abi huraira radhiyallahu anhu amesema, qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi. Rawahu Muslim. Anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man taba, yoyote atakayetubia, qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, qabla haliyachomoza jua kutokea magharibi yake, taba Allahu alayhi, atamsamehe Allah yeye, kwa maana yakbalu taubata wa yatubu alayhi, anaikubali tauba yake na anamsamehe. Tayib, hadithi hii ya Abi Huraira katika Sahih Muslim vile vile inaungana na hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari kwenye maana kwamba tauba inakubalika, ila tu mtu akiichelewesha tauba mpaka sasa jua likaanza kutokea magharibi, hapo tena itakuwa tauba haikubaliki. Kwa hiyo hadithi hizi mbili zinaelekeza sehemu moja. Hadithi nyingine ni hadithi nambari 18, wa an abi abdurrahman abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu anhuma, kutoka kwa abi abdurrahman, na hiyo ni kunia yake mwenyewe, ni abdullah ibn umar ibn khattab, عبد الله بن عمر بن الخطاب متوت والفاروق. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتوك ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم قال أم يسيم متومي صلى الله عليه وآله وسلم, إن الله عز وجل, حقيقة الله عز وجل, يقبل توبة العبد, أنا يكبالي توبة يمجى, إن الله عز وجل, hakika Allah azza wa jal, yakubalu taubata al-abdi, anaikubali tauba ya mja, ma lam yugharghir, ay ma lam tasilu ruhu al-hulqum, muda wa kuwa roho haijafika katika shingo, kwa maana katika uvungu ule wa koo, al-hulqu, muda wa kuwa roho haijafika katika uvungu wa koo, kwa maana ishara ya roho kutoka, kwa maana kabla ya kuwa katika kile kipindi cha sakaratul maut, gagaziko la kufa. Kabla ya kipindi hicho, basi Allah jalla wa ala anakubali tauba ya mja wake. Lakini sasa ukaacha wewe kutubia mpaka imekufikia sasa sakaratul maut, roho yatoka sasa, ndio inni tubitu al-an, mimi natubia jamani, narudi kwa Allah sasa, mimi ni muislam safi, hapo tauba haikubaliki. Ndio muradi wa hadithi hii, inna Allah azza wa jalla yakbalu taubata al-abd, hika Allah azza wa jalla anaikubali tauba ya mja, ma lam yugharghir, muda wa kuwa hajafikia sakaratul maut. Ma lam yugharghir, unasema shurah, ay ma lam tasilu ruhu al-hulquma, muda wa kuwa haijafika roho katika uvungu wa koo. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Tayyib, barakallahu fikum. Hadithi hizi tatu zinazungumzia swala at-tauba, lakini ndani yake kuna angalizo, nalo ni kwamba mwenye kutubia akizembea mpaka ule wakati ambao tauba inakubalika ukapita, basi ajue kwamba tauba yake itakuwa ni habaan manthura, ni kama vumbi lenye kutimka, imeruka patupu, hatokubaliwa, kwa sababu tauba ina muda wake. Na baadhi ya ahli alilm wakaongeza kwamba kuzingatia muda wa tauba, kuzingatia muda sahihi ambao tauba inakubaliwa, hadha shartun min shuruti at-tauba, hili pia nalo ni sharti katika masharti ya kutubia. Kwa hivyo katika yale manne aliyotaja An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na hili waliongeza yale matatu, ikiwa makosa ni baina ya al-abd wa rabbi, na moja lile linaongezeka juu ya yale matatu, ikiwa ni makosa baina ya al-abd wa ikhwani, hili pia ni katika shuruti. Ndio maana nilisema katika darasa iliyotangulia, wako maulama wengine wametaja masharti zaidi ya haya ambayo kayataja An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, miongoni mwa hayo ni hili. Kwa hivyo ufahamu kuanzia sasa, annahu min shuruti at-tauba, annahu min shuruti at-tauba, kwamba ni miongoni mwa masharti ya tauba, an takuna fi zamanin tukbalu fihi tauba, tauba hiyo ipatikane katika wakati ambao kweli tauba yakubalika. Kwa maana fa intaba al-abd fi zamanin la tukbalu fihi tauba lam tanfa'uhu at-tauba, ikiwa mja atatubia katika wakati ambao tauba haikubaliki, basi ajue kwamba tauba hiyo haitomsaidia. Maneno haya ameyasema al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye sharhi yake ya Riyadu Salihin, kisha akaeleza faida huu wakati ambao tauba haikubaliki. Wanawachuoni wameugawa katika sehemu mbili, na hii ni faida adhima. Wanawachuoni wameugawa wakati huo katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, bi'tibar kulli insanin bihasabi, ni kwa kumzingatia kila mwanadamu kivyake. Hii ni sehemu ya kwanza ya wakati ambao tauba haikubaliki, ni kwa kumzingatia kila mmoja kivyake, Na wakati huu maana yake ni kwamba mtu atubie kabla hululi al-ajal, atubie mtu kabla ya kufika ajali yake. Al-ajal maana yake al-maut, eh? Lakini ukisema watubia wewe baada ya hululi al-ajal, baada ya kuwa yamekuja mauti, sasa malakul mauti yuko na wewe pale, amekuja kutoa roho yako, ndio ghafla unakurupuka sasa na kukumbuka dini, katika wakati huu tauba haitukusaidia. Na haya yameelezwa hata na Qur'an, ukisoma suratul Nisa aya 18, hilo liko wazi sana. Walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Na hakuna tauba kabisa, haiwi ni tauba yenye kukubalika. Lilladhina ya'maluna sayyi'at, kwa wale ambao wanafanya maovu, alfisq walmunkarat, hatta idha hadara ahadahumul maut. Mtu anafanya maovu yake tu hajali, mpaka yanapomhudhuria mmoja wao mauti, anakufa sasa, qala inni tubitu al-an, anasema mimi ninatubia sasa. Jamani, wakati huu tauba haitakubalika. Lakini pia wakati mwingine au aina nyingine ambayo ni ya kupitwa na wakati, kwa maana tauba yako itakuwa imepitwa na wakati, hii nayo ni kwa kuzingatia al-umum, kuzingatia watu wote. Hii ni kwa kuzingatia mtu mmoja mmoja, kila mtu mmoja mmoja, miongoni mwa taimu ambazo ndio mwisho kubalika tauba yake ni pale inapotolewa roho yake. Lakini wakati mwingine ambao tauba haikubaliki, huu sasa ni wakati wa jumla, huu unawahusu watu wote, sio mtu mmoja mmoja. Na hapa ni pale ambapo linachomoza jua kutoka upande wa magharibi. Kama mnaofahamu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tulitaja katika mambo ya hijra, qala alayhi salatu wasalam, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tauba wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a ash-shamsu min magharibiha. Haito katika hijra kuhama, hijra haitomalizika mpaka imalizike at-tauba, na tauba haitomalizika na kukatika mpaka lichomoze jua kutokea magharibi. Na Allah jalla wa ala fi akhiri zaman atageuza utaratibu huu wa jua kutokea mashariki na kuzamia magharibi, badala yake jua litatokea magharibi, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa idha tala'at, jua litapochomoza upande wa magharibi sasa, waraaha nnasu, na watu wakaliona, maajabu yaliyoje haya, leo jua litatokea huko, amanu ajma'un, wote wataamini, kila mmoja jua sasa safari. Kiyama hicho tulikuwa tuambiwa hapa, tufanya mzaha mzaha, tutania tania, wote wataamini. Na ule ndio muda ambao imani haitoisaidia chochote nafsi. Imani ya wakati huu haitosaidia kitu. Kwa nini? Kwa sababu hii sio imani ya khiari, hii ni mtu amekwama, hamna namna. Yeye alikuwa akizania kiyama ni mzaha tu, maneno tu haya, nani ana uhakika bwana? Kuna watu wasema hivyo eh? Nani aliyekwenda akarudi? Story tu bwana hizo. Sasa zikija zile alama kubwa kubwa kama kutokea jua magharibi, hapo ndio mtu anapojuta na kuanza kutangaza imani. Imani hapo haimsaidii kitu. Na huo ndio muradi wa aya katika suratul an'am ile aya 158, yauma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khayra. Huo ndio muradi wa aya hiyo, yauma yati ba'du ayati rabbik, siku ambayo zitakuja baadhi ya alama za Mola wako. هذا البعض هو طلوع الشمس من المغرب. هي بعضي اللي يقصدوا هapa kwenye ayat kama ilivyokuja tafsiri hiyo kutoka masahaba wengi na asli ya tafsiri hiyo kutoka mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam. Baadhi ya alama ambazo zitakuja na kusudiwa hapa ni kuchomoza jua kutokea magharib. Yauma yati ba'du ayati rabbik, siku ambayo zitakuja baadhi ya alama za Mola wako. La yanfa'u nafsan imanuha, haitoinufaisha nafsi ile imani yake. Lam takun amanat min qabl, ikiwa nafsi hiyo haikuwa imeamini kabla ya hapo. Au kasabat fi imaniha khaira, au imejichumia hiyo nafsi kwenye imani yake khairi. Kabla ya hapo ikiwa haijafanya khair yoyote, haijaamini, basi zikija ayatullah katului shams min almaghrib, lolote ambalo nafsi hiyo inafanya halito isaidia, itakuwa hizo ni tamaa tu, watamani. Lakini wakati huo tamaa zisaidi kitu, si ndio? Majuto ni mjukuu hapo. Mnielewa? Hizi ni baadhi ya fawaid kwenye mambo ya at-tauba. Kwa hivyo tujitahidi kuutumia huu wakati vizuri sana kwa kufanya tauba. Wa nahnu fi shahri al-fadil, na sisi tu katika mwezi huu wa Ramadhani, mwezi ambao milango ya tauba imefunguliwa sana. Shahru al-maghfira, huu ni mwezi wa maghfira, tupupie kutubia kwa Allah makosa yetu. Na hapa kabla ya kuendelea, kama vile nijibu swali ambalo liliulizwa kwa darasa iliyopita, sisi tukuthirishi kufanya tauba na istighfar. Baadhi ya al-ikhwa walitaka kujua farq baina ya at-tauba wal istighfar. Ahlul ilmi wanaeleza, wa fadhilatu Sheikh Abdul Aziz bin Baz ana fatwa maarufu katika fatawa zake, kwamba al-farq baina at-tauba wal istighfar ni kwamba istighfar la yuqsad bihi dhanban bi'aynihi. Istighfar ghaliban halikusudiwi dhambi kwa kuliainisha, wa inma yastaghfir almar, lakini mtu anafanya istighfar ni mamoja, kuna dhambi alijua kalifanya au bila ya kuwa na dhambi analijua kalifanya, yastaghfirullah, asema tu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, hata kama hujui kwamba kuna kosa nimelifanya. Wewe hapo tu unaamini kwamba mimi ni binadamu, sikosi makosa. Na ndio maana sisi tunafanya istighfar hata baada taat, hata baada ya kufanya taa. Mathalan baada al-faragh min as-sala, baada ya kumaliza kuswali, katika mafundisho yaliyokujwa ya adhkar fi dubur as-sala ni usemeje? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, thalatha marrat. Na yeye ametoka kuswali, jambo la kheri. Ulikuwa upigani wala ulikuwa utukani wala ulikuwa uibi, lakini anta bashar, kuna mengi pengine yanakupitikia katika swala yako ambayo si mambo ya kwenye swala. Sasa unamuomba Allah msamaha kwa kuingiza katika swala yasiyokuwemo. Wangapi wazungumza kesi kwenye swala? Mawazo tu. Anapanga mawakili afu anaondoa, sema huyu atuiweze kesi ngumu sana. Amlete wakili mwingine. Anashinda. Analipo fidia kwenye swala. Mwingine ashindwa, anakwenda jela. Kwenye swala anaona na gari la kumchukua la magereza lile, watu wanavulia na jamaa wanakuja kujaribu kumchukulia dhamana, mwisho kurupuka watu wanatoa salamu. Basha, haya yanatokea sana na mengine mengi. Kwa hivyo wakasema istighfar si lazima kuwe pana dhambi muayyan ambayo waomba msamaha. Bikhilafi tauba, tauba ni kwa dhambi maalumu ambayo wewe walijua, watubia kwa Allah na utatakiwa kuzingatia yale masharti yake yaliyotajwa. Kwa hivyo utaona kama vile istighfar ni aam, yani naingia kwa dhambi na ulijua hata bila dhambi. Mfano maneno haya amejibu Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Haya, lakini tukiendelea kwenye hadithi hizi tatu ambazo tumezisoma, hii hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari ina faida pia kwenye mu'taqad wa al-sunna wal jamaa, nayo ni kuthibitisha kwamba Allah ana mkono, wa hiya yadun haqiqiyya, na hapa huu ni mkono hasa wa hakika, mkono kwa maana ya mkono, lakini ni mkono ambao umeidhifishwa kwa Allah al-Khaliq. Kwa hivyo hiyo ni sifa yake, na sifa hii itaendana na yeye na ukubwa wake. Kwa hivyo ni mkono huu taliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala wa azamatihi, ni mkono huo ambao unaendana na kulingana na utukufu wake Allah jalla wa ala na ukubwa wake, na wala haufanani na mikono ya viumbe kabisa. Inawezekana kufanana ni fi mutlaqil musamma, ni kwenye jina tu, huu mkono mkono, lakini si kwamba mkono wetu sisi viumbe au mikono yetu si viumbe ni kama mkono Allah jalla wa ala. Majina tumefanana, lakini uhakika ni tofauti. Ukoje huo mkono wa Allah sasa? Ma nadiri, sisi hatujui kaifia yake, ndio itikadi ya Ahlusunna. Ma na'lam kaifiyat sifatihi subhanahu wa ta'ala, sisi hatujui namna na mtindo wa sifa zake Allah jalla wa ala. Allah a'lam biha, Allah anajua kaifia mtindo wa sifa hizo, yani ule mkono uko ukoje, Allah anajua zaidi. Lakini maana ya mkono tunajua ni mkono hasa. Fa Ahlusunna yufawiduna alkaifia la yufawiduna madha almaani. Sawa, faida nyingine. Sasa sisi hatuijui kaifia, lakini je, kweli hizi sifa za Allah zina kaifia? Hal laha kaifiyat, zina kaifia hiyo ambayo sisi hatuijui? Naam, laha kaifia, la na'lamuha, Allahu ya'lamuha. Basi kuna mengi ya kusemwa hapa, lakini hiyo itatosha.